Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. NL Ziet. Kijk nu de eerste 14 dagen gratis. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 2 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Na het bericht vanmorgen dat Wim de Bie was overleden, plaatste ik een dierbaar filmpje van hem op Twitter met de toevoeging: dag, lieve Wim. De rest van de dag heb ik toch best vaak gekeken hoeveel mensen dat al geliked hadden. En dat, denk ik, had Wim dan weer erg grappig gevonden. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de Maandag. De dag dus waarop televisiemaker, schrijver, zanger, maar vooral satiricus Wim de Bie overleed. De clichémannetjes Hadi Massa, het Simplistisch Verbond, keek op de week tot en met Bieslog en de Nationale Mental Coach. De lijst is eindeloos, onmogelijk om dat allemaal recht te doen, maar we gaan ons best doen zometeen. De Israëlische premier Netanyahu heeft na weken van maatschappelijke onrust vanavond besloten de behandeling van een omstreden wetsvoorstel op te schorten. Brengt dat de rust terug? En er is dus, u hoorde het net, met een afspraak tussen Frans Timmermans en Caroline van der Plas. Maar onze man in Brussel sprak eurocommissaris Timmermans nu al. Dus misschien legt hij ons zo meteen al uit hoe het nou precies zit met de wetgeving rondom stikstof. En tot slot vindt het Nederlands Olympisch Comité nu of er wel of geen Russische en Wit-Russische atleten naar de Spelen mogen. Ook dat weet u over een klein uur na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 27 maart. Het beveiligen van mensen dreigt vast te lopen. Het aantal rechters, advocaten of politici dat bedreigd wordt, loopt steeds verder op. En daar heeft de georganiseerde misdaad een flink aandeel in. Maakt dat het aantal mensen waar je dus maatregelen voor moet nemen enorm is toegenomen. Dat is gewoon geëxplodeerd. En daardoor is er niet alleen een personeelstekort, maar ook een gebrek aan goede spullen. Er wordt gebruik gemaakt van leaseauto's die soms niet gepantserd zijn. Soms hebben ze ook geen optische en geluidssignalen. En dan moeten bewakers wel eens improviseren met alle risico's van dien. Dat doen ze met veel passie, maar voelen zich echt in de steek gelaten. Ik zei het, de Israëlische premier Bibi Netanyahu heeft zijn omstreden hervormingen voorlopig in de ijskast gezet, onder druk van massale stakingen en protesten. We are here for the democracy. Bibi is not here for the democracy. Thank you very much. De demonstranten zijn bang dat hun land in een totalitaire staat zou veranderen, zoals Iran. And now they want to make us into a theocracy like Iran. Zometeen meer daarover dus. Het is het Nederlandse elftal niet gelukt om het beschadigde blazoen weer wat op te poetsen. Tegen voetbaldwerg Gibraltar werd het slechts 3-0. En het leek erop of de Oranje Leeuwen volledig uit vorm waren. Dat vond ook aanvoerder Virgil van Dijk. Je probeert je strijd, je probeert volledig druk te zetten. Maar dat het beter had gemoeten, dat is duidelijk. Goed, ik had het erover. Wim de Bie is overleden. In de talkshows werd hij door velen herdacht. Volgens Freek de Jonge voegde de Bie iets extra's toe aan de publieke omroep. Idealisme, integriteit en inzicht. En bovenal humor. En Owen Schumacher vindt dat veel satiremakers schatplichtig zijn aan de Bie. Er zijn denk ik weinig mensen in het Nederlandse televisiegeschiedenis die zo een stempel hebben gedrukt op. Wij zijn daar, alle satiremakers, nu zijn daar schatplichtig aan. Ja. Mensen bleven thuis voor de uitzendingen van Van Koten en de Bie. Ook Erik van Muiswinkel verslond alles wat het duo maakte. We hebben ook hun boeken gelezen, platen gedraaid. Dat zal het grootste cliché zijn van dit moment, dat iedereen van onze generatie die platen uit zijn kop, maar dan ook echt uit zijn hoofd kende. Ja, die boeken, die platen en die sketches waren vaak profetisch en dus nog steeds actueel. Maar soms zeker ook onbedoeld profetisch, zoals in de sketch waarin de Bie's sterfjaar voorspeld lijkt te worden. 1998 plus 25 wordt dan 2023. Dan moet zou dat gaan in het jaar 2023 als u dan op of in dat jaar even doodgaat? Ja, maar hij kon ook een prachtige Mark Rutte neerzetten, ruim voordat die premier werd. Hoi! Huh? Nee. Even! En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en ook over Wim de Bie gaan we het zometeen dus nog uitgebreider hebben. Maar eerst, wat staat er morgen in de krant? Kirsten Klomp heeft ze gelezen. De opvang van asielzoekers kost dit jaar ruim 3 miljard euro extra. Dat zeggen bronnen rond het kabinet en de coalitie tegen NRC. Dat gat in de begroting wordt onder meer veroorzaakt door het hogere aantal asielzoekers en het gebrek aan opvangplekken. Door de oplopende kosten kan de asieldiscussie volgens de krant opnieuw oplaaien tussen de coalitiepartijen. D66 en ChristenUnie pleiten al langer voor het vergroten van de reguliere opvang. Het kabinet is dan niet extra veel kwijt als de instroom groter uitvalt dan verwacht. VVD en CDA willen liever de instroom beperken. Energiebedrijven krijgen de regeling voor meer vaste contracten niet op tijd op de rails. Per 1 april zouden er weer meer vaste energiecontracten aangeboden moeten worden, maar die regeling is uitgesteld tot 1 juni. Dat heeft de branchevereniging Energie Nederland laten weten aan de Volkskrant. De bedoeling is dat mensen op meer plekken een vast energiecontract kunnen afsluiten, zodat ze voor meerdere jaren weten waar ze aan toe zijn. Maar als ze voortijdig overstappen, moeten ze wel een boete betalen. Alleen energieleveranciers hebben nog niet op orde dat klanten daar van tevoren goed over worden geïnformeerd. En daarom loopt de regeling vertraging op. Trouw schrijft dat de discussie over verhoormethodes weer opleidt na pijnlijke onthullingen over de Warnsveldse moordzaak. In 1985 werd een 28-jarige pompbediende om het leven gebracht. En uit de onlangs uitgezonden documentaire en podcast De Pompmoord blijkt dat rechercheurs tijdens verhoren zware druk hebben gezet op de verdachte. En daardoor hebben ze mogelijk valse bekentenissen afgelegd. Deskundigen zeggen in de krant dat er ook nu nog veel mis is met de methodes van de politie. Rechercheurs worden wel getraind om in verhoren meer open vragen te stellen. Maar een rechtspsycholoog zegt dat dat in de praktijk moeilijk is. Een moord bekennen terwijl je het niet hebt gedaan kan daarom nog steeds voorkomen. En Albert Heijn gaat maatregelen nemen tegen klanten die producten niet afrekenen bij de zelfscankassa. Dieven maken daar maar wat graag misbruik van. Uit politiegegevens blijkt dat het aantal winkeldiefstallen vorig jaar met een derde is toegenomen, schrijft de Telegraaf. Volgens experts heeft dat te maken met de opkomst van de zelfscankassa's. Vooral studenten zouden soms tot wel honderden euro's per maand aan boodschappen stelen. Daarom voert Albert Heijn volgens de krant meer steekproeven uit. En een korte bon uitprinten kan ook niet meer om misverstanden over een niet betaalde chocoladecroissant te voorkomen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm afraid of an ending, I don't know where to start. How do I see when I'm locked in the dark? I'm afraid of a heartbreak, I hold on to my heart. I wanna be strong. We're stuck in a circle where all of our hurt will just break us if we don't break out. We gotta make change. Ilse de Lange was dat, met Changes dus. Het is nog steeds onrustig bij de Knesset, het Israëlische parlementsgebouw in Jeruzalem. Vandaag verzamelden zich daar 80.000 mensen om te horen wat premier Netanyahu zou gaan doen met zijn omstreden hervormingsplannen, die bijvoorbeeld het parlement machtiger zouden maken dan het Hoge Rechtshof. En na urenlang uitstel kwam het hoge woord eruit. Netanyahu zet zijn plannen een maandje in de ijskast. Correspondent Nasra Habiballah in Israël. Goedenavond, Nasra. Goedenavond. Wat is de toestand op straat nu bij de Knesset? Nou, het overgrote deel van de demonstranten is inmiddels naar huis. Maar een groepje rechtse demonstranten die is nog aan het rellen. Met brandende autobanden hebben ze verschillende wegen afgezet. Ze gedragen zich ook gewelddadig. Een team Israëlische journalisten is aangevallen. En ook een taxichauffeur zou zijn aangevallen. En de politie die heeft inmiddels traangas en een waterkanon tegen ze ingezet. Dus de rust is daar nog niet teruggekeerd. Nee, en goed, er zijn al wekenlang protesten en die werden ook steeds heftiger. Na de aankondiging van Netanyahu vanavond, denk je dat het morgen rustiger is in het land? Nou, dat is nog even de vraag. De spanningen zijn natuurlijk enorm hoog opgelopen. En die verdwijnen niet zomaar, ook niet met deze aankondiging. Wat we nu al in ieder geval al weten is dat de organisatoren van die protesten al hebben gezegd dat ze niet gaan stoppen met die demonstraties. Dat ze daarmee doorgaan totdat die hervormingsplannen definitief van tafel zijn. Dus met die aankondiging is het te verwachten dat het nog niet helemaal rustig zal worden, ondanks de toespraak van Netanyahu. Oké, jij hebt een hele lange dag gehad, volgens mij. Dus ga lekker slapen. Dankjewel, Nasra Habiballah. Ik praat er hier in de studio over door met Ines Polak, oud-correspondent in Israël. Goedenavond, Ines. Goedenavond. Ja, Nasra zei het al, de organisatoren van de demonstraties, voor zover die door één mens of zo georganiseerd worden, hebben er nog niet zoveel vertrouwen in. Wat denk jij, komt er afstel van dit uitstel van de hervormingen? Nee, en dat heeft Netanyahu ook heel duidelijk gezegd. Hij heeft in zijn toespraak vanavond heeft hij gezegd, er komt uitstel, maar geen afstel. Dus hij wil eigenlijk nu 4 maanden de tijd nemen, zogenaamd om te praten met de oppositie. Ja. Maar zei tegelijkertijd dat hij van plan is zijn plannen door te zetten. En hij staat bekend als iemand die heel slim is, maar ook niet te vertrouwen. Daar heeft hij heel veel tegenstanders al mee gemaakt. Een deel van de oppositie tegen Netanyahu, dat zijn gewoon mensen die vroeger met hem gewerkt hebben en wier vertrouwen hij volledig gebroken heeft. Mm-hmm. En die zich nu tegen hem hebben gekeerd. Dus ik hoorde vanavond al van de demonstrantenkant dat ze niet van plan zijn te stoppen. Mm-hmm. Aan de andere kant, de demonstratie kreeg vandaag extra kracht bijgezet doordat de vakbonden zich er ook bij hebben aangesloten. Ja. Waardoor eigenlijk het land plat lag. En die hebben gezegd dat ze wel nu ophouden met staking. Want die hadden voor later in deze week, ik geloof voor morgen zelfs, een landelijke staking afgekondigd. Ja, en die gaat niet door. Die gaat niet door. Ja. Dus dat heeft Netanyahu er in ieder geval wel mee gewonnen. Hij zou eigenlijk vanmorgen, ik geloof om nu of één, al spreken. Dat werd voortdurend uitgesteld tot het vanavond dus gebeurde. Waarom duurde het zo lang voor hij naar buiten kwam? Ten eerste was het hommeles in zijn eigen Likud. En echt ruzie met zijn coalitiepartners. Die niet wilden dat hij de boel zou uitstellen zelfs. Dat zijn ultra-rechtse partijtjes, hè? Ja, het is nog ingewikkelder. Maak het zo ingewikkeld als het is. Hij heeft 2 partners. En de ene partner zou ik willen benoemen als ultra-rechtse, haast fascistische kolonisten. Die eigenlijk voorstander zijn van een annexatie van de Westoever. En wat sommigen betreft mag Jordanië daar dan ook nog bij. Zodat dat een groot Bijbels Israël wordt. En zijn andere coalitiepartner, dat is ultra-orthodoxie, die ja, van Israël een staat willen maken die zich aan de Joodse wetten houdt. En die twee partners hebben alle twee hun eigen redenen waarom ook zij de macht van het Hoge Rechtshof willen inperken. Omdat het Hoge Rechtshof in Israël de enige is die de wetten kan toetsen. Ze kennen geen senaat, er is verder geen verdeling van de machten of wat dan ook. En wat Netanyahu mee bezig is geweest, is de macht van het Hoge Rechtshof, eigenlijk het Hoge Rechtshof, de mond te snoeren met zijn hervormingsplannen. Voor de kolonisten willen ze, de kolonisten willen dat, omdat tot nu toe het Hoge Rechtshof soms dwars heeft gelegen bij hun annexatieplannen. Ja. En de ultra-orthodoxie wil die macht inperken, omdat zij niet geloven aan in gelijke rechten voor iedereen. Ja. Burgerrechten enzovoort. En ja, allemaal regels willen instellen. En wat staat er, en wat staat er voor Netanyahu op het spel eigenlijk? Heel simpel. Er lopen tegen hem 3 rechtszaken. Hij, toen hij in november de verkiezingen won, dacht hij, dit is mijn kans om mijn positie veilig te stellen, mij als premier onschendbaar te maken. Daartoe moet ik de macht naar mij toe trekken en het Hoge Rechtshof buitenspel zetten. Ja, en wat wint hij dan nu met die 4 maanden uitstel als hij tegelijk al zegt, maar dat wordt geen afstel, we gaan het toch gewoon invoeren. Wat is nou eigenlijk de strategie? De strategie is dat hij denkt dat hij door uitstel de rust kan laten terugkeren. En dan op een gegeven moment gesprekken voeren. En als die gesprekken mislukken, kan hij zeggen, luister, ik heb het geprobeerd, aan mij ligt het niet. Ja, en als jij de stemming in Israël zo inschat, want de woede van die demonstranten die was enorm de afgelopen weken en de aantallen waren enorm. Wat gaat hem deze paar maanden dan opleveren? Ik denk weinig. Er was vanavond op de Israëlische televisie al een opiniepeiling waaruit blijkt dat 62% van de bevolking achter het niet doorgaan van de hervorming staat. Dus Netanyahu zijn partij is ook aan de verliezende hand in die peilingen. Er is duidelijk een meerderheid in Israël die er niets van wil weten. Dus in die zin heeft hij daar weinig kans mee. Hij denkt dat hij middenpartijen kan losweken die dan met hem in zee gaan en een akkoordje sluiten, via de president onderhandelingen voeren. Ik moet zeggen, ik geloof er niet echt in, omdat hij gewoon wat hij wil hij niet opgeven. En de tegenpartij zegt, ja, geen sprake van, wij willen onze democratische rechten behouden, we willen een democratie blijven. Netanyahu heeft zich ook verkeken. Hij werd in november gekozen na 3 jaar, was het de 5e verkiezing, geloof ik. Ja. En voor het eerst haalde hij een meerderheid, maar hij haalde een meerderheid in zetels, niet in stemmen. Dat scheelde maar 30.000 stemmen. En Netanyahu dacht, oké, ik ga nu mijn plannen doorzetten. En die tegenstand die ebt wel weg. Ja. En dat is niet gebeurd. Hij is alleen maar sterker geworden, die tegenstand. Waarbij eigenlijk de doorslag de laatste week heeft gegeven dat ook reservisten, piloten enzovoort zich aansloten bij het verzet tegen de plannen. Ja. Toen heeft zijn minister van Defensie gezegd, luister, dit is gevaarlijk voor Israël. We hebben een sterk leger nodig. Wij kunnen niet hebben dat reservisten ineens zeggen, wij gaan niet meer dienen. Ja. Je moet die plannen terugdraaien. Of althans op stop zetten. Ja. Dat heeft hij geweigerd. En op dat moment was echt de boel los in Israël. En zeiden ze, voor Netanyahu geldt kennelijk alleen zijn eigen lot. En hij geeft niet om het land. Nee. En Nasra had het net over rechtse demonstranten die dan fikjes stoken. Ik denk dat mensen zijn die dan misschien wel voor die hervormingen zijn. Maar ook in die rechtse achterban van Netanyahu zelf zijn heel veel mensen hier tegen. Hè? Dus waar moet hij straks nog een meerderheid vandaan zien te halen? Weet ik ook niet. Nee. Ik weet het niet. Ik denk dat hij altijd denkt dat hij iedereen te slim af is. En dat is tot nu toe zijn strategie geweest. En dat is ook altijd waar gebleken. Ja, soms wel, soms niet. Je hebt wel 9 levens gehad, hè? Ja, zeker. Zeker. Ja. Oké, nou goed, we gaan afwachten of er nog een 10e achteraan komt. Dankjewel, Ines Polak. Graag gedaan. Jij noemt het relatie. Ik hou ervan. Jij spreekt van je partner, maar ik ben je man. Persoonlijke vrijheid en rollenspel. Jouw eigen gelijkheid, die ken ik nou wel. Ik wil je niet claimen, ik hou je niet aan de lijn. Dus maak geen problemen die er niet zijn. Dat urenlang praten over ons en het geluk, dat moet je eens laten, want zo gaat het stuk. We zouden nooit trouwen, nou moet je een contract. Je wilt erop bouwen dat niemand ons pakt. Maar lieveling, luister, doe niet zo bang. Ik blijf van je houden, een liefde lang. Wim de Wie was dat, met Voor haar. Want laten we niet vergeten dat de man ook een prachtige zangstem had. Daar komen we misschien ook nog wel over te spreken. Want ik ga over hem spreken met Arjen van der Gijn, de vaste grimeur van Cote en de Bie. En met collega Koen Verbraak, die Wim de Wie en Kees van Cote uitgebreid sprak in 2012... voor het drieluik Van Cote en de Bie slaan weer toe. Waarvan vanavond ook weer delen al zijn gedeeltelijk, maar ook nog worden uitgezonden, geloof ik, op Nederland 1, straks ja. Nog, 's nachts. Welkom allebei. Ja. Arjen, 25 jaar hebben jullie samengewerkt. Dat klopt. Wat is jouw meest dierbare herinnering aan Wim? Dat is heel moeilijk. Ik kan bijna wel zeggen, alles. We hebben natuurlijk 25 fantastische jaren gehad. Ja. Met op hoog niveau. We waren eigenlijk ook, toen we begonnen, de uitvinders van. Het bestond toch helemaal niet. Ja, en toen we begonnen, dan heb je het over 1973 kwam ik erbij. Simplistisch Verbond was het. Simplistisch Verbond, ja. Waren ze zelf natuurlijk al een tijdje bezig. Cliché, ja, want ze hebben nog in het Gat van Nederland gezeten, ja. Zoals je weet. Ook, en in het Gat van Nederland renden ze de studio wel eens binnen. En dan vroegen ze om een snorretje. En ik stond er dan en ik kende ze al van het programma Uitlaat van Rond het Biljart. Weet je wel, de clichémannetjes. Ja, een roemrucht radioprogramma in de jaren 60. Ja, dat kun je wel zeggen. Van Code ik ben ermee opgegroeid. Ja. En Wim de Bie presenteerde dat. Ja. En toen was ik al fan van ze. Want in die tijd reed ik ook keihard naar huis van de middelbare school nog. En dan gingen we eerst Uitlaat luisteren. Ja. En dan gingen we weer door. Ja. Maar goed, Wim wilde. Ze kwamen de studio binnen en wilden af en toe snorretjes. Zo leerden jullie elkaar kennen. Ja, precies. En toen begonnen ze voor het Echi, zeg maar. Ja. En toen ben ik er vanaf 73 vast bijgekomen. En we zijn eigenlijk begonnen toen met de Geilneef en de Regelneef en de Bouwneef. Dat was eigenlijk het eerste grote seizoen van de typetjes. Ja, en als je zegt, alles is me dierbaar. Is er iets te zeggen dat alles omschrijft? Wie was Wim? Een intelligente, fantastische, creatieve man. Die mooi kon schrijven, net zoals Kees. Ik heb het altijd in meervoud, want ik heb nooit een verschil gemaakt tussen de twee. Ik heb nooit voorkeur gehad. Dus ik heb het, als je het vraagt, altijd over twee. Maar het gaat nu in dit geval helaas over Wim. Ja. Hij was ook heel creatief en hij was eigenlijk heel introvert. Maar als hij dan voor de spiegel zat en hij werd, hij kreeg de vermomming, zeg maar, de pruik op en weet ik veel wat, kreeg hij er een verhaal bij en een houding. En dan durfde hij ineens alles, want hoe bescheiden die was, hoe die over straat liep, dan zag je hem niet. En zoals Dirk, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld, dan ging hij helemaal uit zijn comfortzone. De alcoholische man. Ja. En ja, dat was fantastisch, want ja, hij ging totaal uit zijn dak. Hij transformeerde. Dat is het juiste woord. En het mooie is, je hebt wel eens verteld dat jij dan dat Wim zijn bovengebit uitdeed. En ja, jij dat ondertussen vasthield, hè? Ja. Terwijl hij Dirk dat klopt, speelde. Ja. Wat is jouw dierbaarste herinnering aan Wim de Bie, Koen? Dat is lastig te benoemen. Ik heb hem vooral heel erg meegemaakt als journalist. Geïnterviewd voor Vrij Nederland en voor de Volkskrant. En ook voor dat Drieluik. En dat Drieluik was echt was een magische ervaring om gewoon bijna een jaar lang met die twee mannen op te kunnen trekken. En zowel Kees als Wim zijn. Weet je wat me het meeste trof? Dat zij ook met elkaar een omgang hadden die je niet zag bij andere mensen. Namelijk? Als zij samenwerkten. Zeiden ze bijvoorbeeld nooit, nee, dat is niet leuk, of dat moet zo. Ze zeiden altijd, dat is heel leuk, maar misschien is het nog leuker als we dat doen. Ze hadden een soort hoffelijkheid waar ik me ook in het begin enorm op verkeek. Want dan stelde ik bijvoorbeeld voor met die documentaire van, we kunnen wel dat en dat gaan doen. En dan zeiden ze, kan. En ik ging dat dan heel enthousiast organiseren. En later begreep ik dat kan betekent nooit doen. Doe maar niet. maar ik moest ze leren lezen. Ze zeiden niet tegen elkaar en dus ook niet tegen jou, wat een waardeloos idee. Dat zit niet in die mannen. Nee. Laten we heel even luisteren. Je had het al over Dirk, de alcoholische zwerver, dakloze. Heb jij dan wel eens een blaastest gedaan, Dirk? Nee, nooit. En daar wil ik het nou eens even over hebben. Want ik krijg een auto op een eenvoudige voetganger en die hoeft nooit te blazen. Dat is onrechtvaardig. Ik ben toch ook een verkeersdeelnemer. Ik wil ook wel eens blazen. Waarom? Om te bewijzen dat die apparaten natuurlijk niet deugen. Kijk, ik heb nou, anders kijk, ik heb zo 19 pilsjes op, hè. Als ze mij zo aanhouden en ik moest de blaastest doen, dan zouden die agenten zeggen, dag meneer Dirk, u kunt gewoon niks gevonden. Ja, nou ja, dat losgaan, dat hoor je hier. Het is een van de iconische typetjes van Wim. Meneer Fop, Den Beste, de Duitse leraar. Leraar ook, ja. Het waren afsplitsingen van hemzelf, hè? Die mannen, Walter de Roche-Brun. Die was fantastisch. Die in een huisje in de tuin. Zwerver in de eenzame zich teruggetrokken had. Ja. Nou ja, in de zin van mensen met een zekere afstand tot de samenleving. Absoluut. Ja, dat klopt. En de mooie scène is dat Kees, als de vieze man, bij de Roche-Brun op bezoek gaat voor een kerstmaal. En dan zegt hij van, ik ga alleen naar huis voor de Roche-Brun en zijn gebakken muis. En het mooie was dat hutje van de Roche-Brun was gewoon in de achtertuin van Wim. Hè? Ja. Want ze draaiden alles in hun eigen huizen. Dat was allemaal heel dichtbij. De achtertuin in Bussum. Dus en een andere keer was dat weer het Wetenschappelijk Bureau van het Simplistisch Verbond. Was altijd in hun eigen huizen. Ja. Heel bijzonder. Heel veel in eigen huizen kennissen, ook bij mij, werd er gedraaid. Bij Maud Keus in Amsterdam nog. Grappig. Ja, alles werd gebruikt. Ja. Wim kon ook heel goed vrouwen spelen. Fantastisch. Mooie vrouwen werden dat ook. Heel mooi. Had hij een goede kop om een vrouw van te maken? Nee, ja. Want hij had een brede kaak. Eigenlijk niet, maar hij speelde ze zo goed. Het is natuurlijk een waanzinnig goed acteur. Ja. En ik heb wat dat betreft een paar leuke pruiken kunnen opzetten, waardoor hij ook wat meer inspiratie kreeg. Memien Holboog is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Thea Ternauw. Ja. En dan heb je natuurlijk de mooie scène. Ja, daar heeft iedereen natuurlijk over gehad. Een vieze man met een bonbonnetje. Ja. En even terzijde waarop Kees nog bijna doodgereden. Want hij kwam steeds die winkel in en uit. Het was een smal straatje en hij liep naar achteren. En dan kwam een auto aan. Toen kon hij nog net op het trottoir springen. Anders was hij hartstikke doodgereden. Ja. Maar even terug naar Wim. Ja. Thea Ternauw was natuurlijk met Ralf. Ralf Ternauw. Ja, precies. Dat was natuurlijk een hele mooie, ook ingetogen vrouw. Ja. Ja. En die speelde die fantastisch. Maar dat was ook een kant van zijn karakter. Van zijn eigen karakter. Ja, zeker. Die zachte, ingetogen kant. Ja, ja. Hij had vele karakters. Maar het was eigenlijk toch een introverte meneer Foppe, denk ik. Ja. Laten we heel even naar de zusjes van Veenendaal luisteren. Oh, die waren ook fantastisch. Ja, geweldig. Geen vreemdelingenhaat in ons mooie dorp. Er is geen vreemdelingenhaat, er is hooguit vreemdelingenangst in ons mooie dorp. Nou, niet bij mij. Ik laat mij gerust opereren door een zwarte chirurg. Ja, dat zou leuk zijn, zus, als in onze buurt een zwarte Cosby family komt wonen aan daar. Ja, het is natuurlijk, Koen, vanavond al heel veel over gezegd. En de profetische gaven van die twee, als het om maatschappelijke ontwikkelingen gaat, waar je hier ook weer iets over hoort, hè? Dus de spreidingswet komt hier langs, zal ik maar zeggen. Ja. Heb je het daarover gehad met ze? Want ik heb Wim wel eens horen zeggen van ja, maar we waren helemaal niet zo links. Het ging ons alleen maar om waar kan je een typetje van maken? Nou, ik denk dat ze wel degelijk iets wilden zeggen over de maatschappij. Dat was dat. Maar of ze zich ervan bewust waren dat ze profetisch gaven hadden, zou ik maar zeggen. Nee, dat denk ik niet. Maar ja, de kracht was natuurlijk dat ze alles uitschreven. En dat er niets. Ze begonnen nooit bij de pruik. Ze begonnen altijd bij de inhoud. Precies. En, klopt. En dan kwam dat type daarna. Ja. En dat maakte dat het altijd iets was. En ik heb ook heel erg veel uren teruggezien toen. En soms was het wat traag naar de huidige maatstaven gemeten. Maar het was altijd goed. Ja. Dat was heel bijzonder. En hoe makkelijk was het om Wim de Bie, zo introvert als die zonder pruik op, zou ik maar zeggen, was, te interviewen? Nou, dat was best moeilijk. Ik had het al eens gedaan voor de krant en ik kende hem een beetje. Maar het was iemand die zichzelf niet snel gaf. Hij was ook een beetje Walter de Rochebrune. Het was een kluizenaar. Dat zei hij zelf ook. Mm-hmm. Hij had een huisje in het duingebied in Noord-Holland. En hij beweerde dat hij daar ook woonde. Dat geloofde ik niet hoor. Maar hij was er wel veel. En hij trok zich graag terug uit de menigte. En het was natuurlijk een mooi contrast. Dat je op zondag honderdduizenden mensen bereikt. En dan op andere dagen van de week onvindbaar bent. Ja, jij hebt natuurlijk, Arjen, meegemaakt hoe ze van gewoon twee grappige mannen op televisie tot nationale beroemdheden werden. En het ook steeds hectischer werd, omdat ze bijvoorbeeld Cake op de Week gedeeltelijk live gingen doen. Ja, had dat invloed op Wim de Bie? Veranderde die daardoor, door de beroemdheid? Nee, volgens mij had hij daar geen last van. Tenminste, weet jij dat? Nee. Nou, ik zag hem toevallig vanavond in dat deel van het drieluik, wat ik heel lang niet gezien had, dat vertellen. Dat hij vroeger altijd zich bespied voelde. En altijd dacht, de mensen kijken naar mij. Mm. En toen hij eenmaal Wim de Bie was, toen snapte hij waarom ze naar keken. En toen was hij daardoor smolt zijn angst een beetje weg. Oké. Okay. Ja. Hij begreep waarom die bekeken werd. Precies. En vroeger dacht ik dat hij misschien. Word ik uitgelachen? Vinden ze me raar? Ja, vinden ze me een lange slungel? Dat soort dingen. Ja. Jij hebt natuurlijk ook met ze gesproken over het stoppen van hun samenwerking in 1998. Ja. Wim wilde graag door. Het was voor Wim ook een grote klap dat Kees stopte. Ze hadden ooit afgesproken, als de een wil stoppen, gaat de ander ook stoppen. Maar ja, dat was voor Wim te moeilijk. Je kan het je ook voorstellen, hij was toen nog geen 60. Dat is wel jong om met pensioen te gaan. Ja. Dus ik kon me best voorstellen dat hij dat niet wilde. Maar ja, je merkte toen wel dat de kracht van het duo toen er niet meer was. Nee. Arjan, jij hebt daarna ook nog met Wim gewerkt. Ja, Heeft hij daar zwaar onder geleden of vond hij gewoon zijn draai weer? Eigenlijk niet. Nee, volgens mij is dat heel ongemakkelijk geweest. En ik heb ook de bunker. De bunker van de Bie. Van de Bie hebben gedaan. En hij zat ook in dat vakbondshuis. Hoe heette dat ook alweer? Weten jullie dat nog? Het vakbondsmuseum, En toen had hij allerlei mensen erbij gesleept. En, de desk of zo? Nee, ik weet het niet meer. Ja, ik weet het ook niet precies meer. Maar die formule werkte niet. En toen heeft hij nog eens een seizoen gehad met Annette Malherbe. Als die Kobe en alles en zo. Ja. En toen moest hij ook alles zelf schrijven. En dat ging moeizaam. Ja. En, hij heeft aan mij gevraagd toen ze stopte of ik door wilde gaan. Nou, ik wilde hem niet in de steek laten. Maar ik heb toen wel heel eerlijk tegen hem gezegd van, Wim, zou je dat wel doen? Want ik denk dat het, na zoveel jaar, Kees, dat kun je beter niet doen. Nee. En toen heeft hij dat ooit wel toegegeven dat hij zei, die 3 jaar had ik eigenlijk niet moeten doen. Nee. Maar goed, hij heeft daarna ook met Bieslog en met de mental maar coach hij heeft gevonden. Laten we eerlijk zijn, hij heeft zulke mooie dingen gedaan. Ja. En hij kon ook fantastisch zingen. Ja, ja. Dat hebben we gelukkig nog heel even kunnen laten horen. Maar ga gewoon al die platen luisteren. Het staat allemaal op YouTube. Hartelijk dank, Arjan van der Geijnen. Je hoeft ze bijna niet eens te luisteren, want ze zitten in je DNA. Ze zitten in mijn hoofd, absoluut. Ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, sinds de verkiezingsoverwinning van de boer-burgerbeweging is er al heel veel gezegd over de wens van Nederlandse boeren om anders om te gaan met de Europese regels rondom stikstof. Maar hoe ziet eurocommissaris Frans Timmermans dat nou? In Brussel is EU-correspondent Ardy Stemening. Goedenavond, Ardy. Hi Chris. Ja, jij sprak Timmermans vandaag en hij liet weten dat Caroline van der Plas rustig de Europese wetgeving uitgelegd kan krijgen als ze dat wil. En we weten sinds vanavond ook dat dat gaat gebeuren, dat hij daarvoor naar Den Haag komt. Maar jij vroeg hem alvast om een voorschot te nemen op die afspraak, hè? Ja, want ik denk niet dat alleen Caroline van der Plas wil weten hoe het nou zit met die Brusselse regels. Maar heel veel mensen met haar, waaronder ikzelf. Hè, wat voor ruimte is er nou toch in Brussel? Wat zou er nou toch kunnen om uit die stikstofcrisis te komen in Nederland? Maar goed, eerst wilde ik het toch ook wel even hebben met hem over die afspraak. Hè? Want eerst zei Van der Plas, ik wil Timmermans spreken. Daarop zei hij, prima, ze is welkom hier. En toen was het Van der Plas die weer zei, ho, misverstand. Hij moet naar Den Haag komen, want ik heb het te druk. Dus ja, hoe zou dat nou goed komen? Ze wil graag een afspraak met u. Ja, dat vind ik uitstekend. Ik heb vanochtend bericht van haar kantoor gekregen dat ze graag een afspraak wil, maar dat ze door haar zeer drukke werkzaamheden niet naar Brussel kan komen. Dus nou, dan gaan wij naar Den Haag, met alle plezier. U zei, ik heb hier toch verder niks te doen? Nee, maar goed, ik vind het heel belangrijk dat we met elkaar spreken. Ze heeft regelmatig dingen over mij gezegd, via de media. Dus ik uit uw droomwereld moest u komen, onder andere? Via de media hoor ik van alles over mij. Maar het is mij nog niet gelukt om met haar te spreken. Ook pogingen in het najaar had ze ook geen tijd om mij te spreken. Dus ik verheug me er nu op om dat gesprek echt aan te gaan. U had het eerder wel geprobeerd? Nou ja, wij zijn met mijn clubpie, mijn team, zijn we in september naar Den Haag gegaan. En op uitnodiging van de Tweede Kamer hebben we toen met een aantal Kamerleden gesproken. En toen had ze geen tijd of geen belangstelling om aan het gesprek deel te nemen. Wat ik respecteer, iedereen heeft een drukke agenda. Maar ik hoor ook een beetje verbazing. Nee, helemaal niet. Nee, ik wil alleen maar aangeven dat er een mogelijkheid is geweest waar toen geen gebruik van is gemaakt, wat ik kan begrijpen. Maar nu is de urgentie duidelijk groot, dus ik ga met alle plezier dit gesprek aan. Wat zou u haar kunnen bieden? Wat zou Brussel nog kunnen bieden als een uitweg uit die stikstofcrisis? Nou, wat ik heel graag wil doen, is haar alle informatie geven waar wij over beschikken, hoe de situatie is. Ik wil heel graag haar proberen te overtuigen dat we, zeg maar, de wetenschap hier leidend in moeten laten zijn en dus de feiten moeten laten spreken. En op basis daarvan kijken naar welke opties er zijn om het probleem aan te pakken. Inclusief hoe we in die hele keten, hè, van boer tot bord, iedereen meenemen in een veranderingstraject waarbij de belangen van de boeren voorop staan. Niet van de grote diervoederproducenten, niet van de grote kunstmestproducenten, maar van de boer. Maar dat is haar aanklacht juist. De boeren staan niet centraal. Het gaat alleen maar over klimaat en stikstof en milieu. Maar die boeren die hebben alleen maar een toekomst als de grond gezond wordt, als het water gezond wordt, als de natuur eromheen gezond blijft. Dat is de enige manier hoe je duurzaam ook het boerenbedrijf kunt handhaven. Mevrouw van der Plas kijkt als het gaat om oplossingen voor die stikstofcrisis ook naar Brussel. Mag ik eens twee opties voorleggen waarvan zij denkt dat er misschien nog wat te halen is? We beginnen bij die Natura 2000 gebieden. Zij zegt, in Nederland zijn die zo versnipperd, het zou goed zijn om die gebieden samen te voegen. En eigenlijk zou je die gebieden wel moeten halveren, omdat dan de impact, hè, wat kleiner is. Anders moet je om elk gebiedje weer uitkijken voor die stikstof. Goed idee? Nou, er zijn hele strikte regels waarbinnen je opnieuw naar die Natura 2000 gebieden kan zou kijken. Het kunnen? Bijvoorbeeld als er wetenschappelijk fouten zijn gemaakt. Of als er andere redenen zijn waardoor de omschrijving ervan niet klopt. Het lijkt mij niet dat dat het geval is in Nederland. Daar kan naar worden gekeken. Maar het lijkt mij niet dat er objectieve redenen zijn om te zeggen, nou, maak die gebieden maar kleiner, et cetera, et cetera. Het herindelen van gebieden kan ook, maar dat verandert niet de noodzaak om het neerslaan van stikstof in die gebieden aan te pakken. Het is niet zo dat we vanuit Brussel nu met een toverstafje alle problemen weg kunnen toveren en dat er allerlei makkelijke oplossingen zijn. Niets hier is makkelijk. Alle trajecten die we kunnen volgen zijn moeilijk. En dat ontkennen zou oneerlijk zijn. Dat moeten we eerlijk onder ogen zien. En dan de focus op stikstof. Zij zegt, we focussen veel te eenzijdig op stikstof. Hè? Europa schrijft niet voor dat we de stikstofuitstoot naar beneden moeten brengen. Europa schrijft alleen voor, Brussel schrijft alleen voor, dat de natuur beschermd moet worden. Zeker. Heeft ze daar een punt? Zeker. De natuur moet beschermd worden. Maar een van de redenen dat de natuur leidt in Nederland is door stikstof. Je kan wel zeggen, Brussel zegt niet je moet focussen op stikstof, maar Brussel zegt wel, je moet focussen op de oorzaken van de problemen. En het valt niet te ontkennen dat stikstof een van de oorzaken is. En daarbij zegt u, onder stikstof kom je niet uit. Uiteindelijk gaat het om hoe gezond is onze bodem, hoe gezond is ons oppervlaktewater, hoe gaat het met onze natuurgebieden en wat is de reden dat het daar niet goed gaat. En dat heeft toch heel veel te maken met het neerslaan van stikstof. Het beeld bestaat toch in Nederland dat Brussel, hè, wordt het dan vaak genoemd, Europese Commissie, de landen samen, het mes op de keel zet. Wat vindt u ervan, van dat beeld? Nou, ik denk dat dat beeld onjuist is. We weten al heel lang dat we met deze uitdaging te maken hebben. Wat ik betreur is dat vaak de urgentie van de maatregelen niet wordt gezien. Dat we vaak niet zien dat het verdwijnen van insecten een rechtstreekse bedreiging is voor onze eigen gezondheid. Hè? Wij zijn niet meer dan ook een soort onder andere soorten. En als het met andere soorten slecht gaat, gaat het uiteindelijk met ons ook slecht. Dit is geen hobbyisme van geitenwolle sokken bomenknuffelaars. Dit is iets wat we doen voor onze volksgezondheid en voor de gezondheid van onze kinderen. Voor de luchtkwaliteit, voor de bodemkwaliteit, de waterkwaliteit. Dat raakt ons rechtstreeks. En dat komt niet uit de lucht vallen. Dat is over vele jaren is dat beleid vormgegeven en ook met Nederlandse steun vastgesteld. Alleen de uitvoering van het beleid is iedere keer vertraagd totdat in Nederland een rechter is opgetreden. En nu moet het worden ingevoerd. Dat is niet mes op de keel. Dat is iets wat al lang had moeten gebeuren en waar we van hopen dat het nu ook gaat gebeuren. Maar met meeneming van de boeren. Je kan het niet zonder de boeren doen. Maar is er nog wel draagvlak voor dit beleid? Want dat doet nu wel pijn bij mensen. Het draagvlak zal ook moeten worden gebaseerd op het begrip van wat er aan de hand is. En ik heb soms het idee dat we wel zien dat het allemaal moeilijk is wat er moet gebeuren en dat het een opgave is die voor heel veel mensen heel ingewikkeld is, maar dat er niet wordt gezien waarom het moet gebeuren. En ik blijf erbij en ik kan het niet genoeg benadrukken. Dit moet ook in het belang van de boeren. Laten we van het belang van de boeren uitgaan en laten we proberen voor de boeren een toekomst te formuleren die niet gebaseerd hoeft te zijn op alsmaar meer en intensiever te produceren. Ja, Ardy, als ik het zo hoor, heeft Timmermans Caroline van der Plas weinig te bieden. Ik denk dat dat de waarschuwing is die van dit gesprek kan uitgaan. Hè? Timmermans en anderen in Brussel willen echt wel meedenken, maar de oplossing moet toch echt gevonden worden in Nederland. Dat is wat je hier hoort. Ja, en heb je hem nog kunnen ontfutselen wanneer die afspraak nu is? Nee, maar dat lag niet aan dat ik niet journalistiek genoeg doorvroeg, maar aan het feit dat ik zou het niet durven afspraak suggereren, Ardy. Nee. nee, maar aan de afspraak hebben ze nog niet. En dat heeft er denk ik toch ook wel mee te maken dat we hier te maken hebben met Timmermans. Hè, toch de tweede man van de Europese Commissie. Ook een volle agenda. Maar ik had net nog eventjes contact met het team rond Timmermans. En ze hebben me verzekerd dat het wel echt gaat gebeuren op korte termijn. En ik beloof je, Chris, dat ik het scherp in de gaten zal houden. Heel goed, daar gaan we je aan houden. Hartelijk dank, Ardy Stemerding. En hij was dus uitgebreid in gesprek met Eurocommissaris Frans Timmermans. Tot slot, mogen sporters uit Rusland en Belarus meedoen aan internationale wedstrijden. En dus volgend jaar aan de Olympische Spelen. Dat is een heikele kwestie waar het Internationale Olympisch Comité de komende dagen in Lausanne over vergadert. Herbert Wolf is directeur internationale zaken van de Nederlandse Olympische Sportkoepel, NOC-NSF. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u schetsen wat precies het dilemma is? Nou, het dilemma is dat als men mensen zou vragen, maar ook het IOC zou vragen en zegt van kijk heel goed diep in je hart en vind je dat Russen en Belarussen zouden mee mogen doen aan internationale evenementen, dat veel mensen dan zouden zeggen nee, dat kan niet. Want Rusland is een oorlog begonnen tegen Oekraïne en daarvoor zou eigenlijk die twee landen gestraft moeten worden. Dus deelname van sporters uit die landen zou eigenlijk niet moeten kunnen. Dat zeggen heel veel mensen en trouwens ikzelf ook diep vanuit mijn hart. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is er ook een andere kant, namelijk dat deze sporters uit Rusland en Belarus jarenlang hebben toegewerkt naar een sportcarrière. Die willen graag hun droom waarmaken om op het hoogste podium te excelleren. En die weg wordt hun versperd. Daar kunnen ze niet verder. Dat is al iets wat we ons moeten realiseren. Mm-hmm. Tegelijkertijd, wat men ook ziet, is dat Rusland veel andere landen mobiliseert om, ik zeg maar heel simpel, aan hun kant te staan en ook aan evenementen georganiseerd door Rusland mee te doen. En dat kan betekenen, en dat is echt een dilemma ook voor het IOC, dat er een splitsing zou kunnen ontstaan in de Olympische beweging. Ja. En dat er op een bepaald moment twee soorten van multisportevenementen zoals de Olympische Spelen ontstaan. En dan is die hele gedachte en die hele positieve kant van de Olympische Spelen en de Olympische Beweging is dan zoek. Ja, goed. Dit laatste lijkt me meer een kwestie van het hoofd. Ik wou even bij het hart blijven. U mag niet meepraten daar in Lausanne, maar u hebt natuurlijk wel input kunnen geven. Welke kant heeft het hart voor gekozen? Het Nederlandse hart in dit geval. Nou, ik zeg ook bewust hart en verstand. Want wij bij NOC-NSF moeten ook nadrukkelijk ook vanuit de verstand hiernaar kijken. En kijk, wat wij heel duidelijk zeggen, en dat hebben we ook al in het verleden aangegeven, is dat wij vinden dat in principe alle sporters in staat zouden moeten zijn om hun sport te beoefenen. Onafhankelijk van hoe de politieke situatie in hun thuisland is. Dus we vinden dat iedere sporter het recht heeft om te kunnen sporten. Dat geldt voor alle sporters. Dat is het ideaal. Alleen, ja. Dat is het ideaal. Maar precies, we leven niet in een ideale wereld. Nee, dat klopt. Maar het is wel voor ons het uitgangspunt. En vervolgens hebben we gekeken, ja, maar wat betekent dat in deze concrete situatie? En het IOC onderzoekt of het mogelijk zou zijn om Russische en Belarussische sporters onder neutrale vlag mee te laten doen aan internationale evenementen. Ja. Neutrale vlag, dat betekent dat zij niet als Russen meedoen aan een evenement, maar als individuele sporter. Maar dat ook het volkslied bijvoorbeeld niet wordt gespeeld als een Rus medaille wint. Dus dat is het voorstel van het IOC. Ja. En wij kunnen daar ons wel in vinden, hè, vanuit dit principe wat ik net noemde. Ja. Maar tegelijkertijd, en dat is net zo belangrijk, hebben wij grote vraagtekens bij de concrete haalbaarheid hiervan. Of dat echt in de praktijk haalbaar is. Want een van de vragen is natuurlijk, mogen die sporters dat van, in dit geval, Vladimir Poetin? Precies, precies. En dat is al een ingewikkelde. Het IOC zegt, nou, als wij daadwerkelijk sporters mee laten doen aan internationale evenementen, dan zouden die sporters, die Russische en Belarussische sporters ook, moeten laten blijken dat zij de oorlog niet steunen. Nou, ik vind dit nog een moeilijke om een sporter dit te vragen. Want ik kan me voorstellen dat als een Russische sporter in Rusland zou zeggen dat hij niet de oorlog steunt, ja, dan zal hij ook niet meer aan internationale evenementen mogen. Want dat is onderdeel van het idee van het IOC, dat sporters expliciet moeten zeggen dat ze de oorlog niet steunen? Nou, op dit moment is het IOC in gesprek met de meest uiteenlopende partijen, dus atletencommissies, internationale federaties, maar ook NOC's. En daar wordt steeds weer gekeken naar mogelijke criteria waar een sporter aan zou moeten voldoen, zodat hij als neutrale sporter zou kunnen meedoen. Mm. En een van de opties is daadwerkelijk dat een sporter aangeeft dat hij niet de oorlog steunt, of dat hij ook kan laten zien dat hij dat niet in het verleden heeft gedaan. Ja, met uw standpunt hebt u. Nee, dat lijkt mij inderdaad ook buitengewoon ingewikkeld. Is het überhaupt te doen om geen politiek standpunt in te nemen? Want Oekraïne heeft bijvoorbeeld gevraagd, laat die atleten uit Rusland en Belarus niet toe. Als je dan toch een weg zoekt om ze wel toe te laten, ja, dan ga je tegen dat verzoek van Oekraïne in. Dan neem je toch eigenlijk ook een politiek standpunt in? Kijk, dit is volgens mij echt voor alles en iedereen een heel erg ingewikkelde situatie. En dit is echt een dilemma. Want voor welke kant, voor welke weg, voor welke oplossing men ook kiest... daar zullen altijd partijen zijn die vinden dat het niet goed is gedaan... of die vinden dat ze hierdoor benadeeld zijn. Dus het is een dilemma zoals ik dit in mijn carrière tot nu toe niet heb meegemaakt. Nee. Dus... Even nog naar die kwestie van het hoofd. Dat risico dat landen zich misschien aansluiten bij een Russisch initiatief... dat als alternatief voor de Olympische Spelen gaat gelden. Hoe groot is dat? Dat is nu nog niet te zeggen. Dat is zeker een beetje kort. Maar zijn er veel landen die daartoe genegen zijn, denkt u? Nou, wat Rusland in de laatste tijd al vaker doet... is dat zij praten over de friendly states... Dat zijn dus landen die Rusland welgezind zijn. En dat zijn met name de landen in Azië rondom Rusland heen. En daar zijn dus ook al een aantal sportwedstrijden gezamenlijk georganiseerd. En er liggen ook plannen om dat in het vervolg te doen. Dus... Ja, hoe concreet dit is, dat is nu nog niet te zeggen. Maar het is een van de gevaren of een van de risico's. Ja. Ja. Want daar zeggen ze misschien ook, toen het bij ons oorlog was... hebben we jullie niet gehoord. Nou, terecht. Interessant dat u dat zegt. Want ik hoorde net vanochtend nog in een gesprek... dat op dit moment blijkbaar in de wereld iets van 70 oorlogssituaties zijn. En ik hoor vaak in gesprekken met Aziatische collega's, Afrikaanse collega's... dat zij zeggen van ja, maar toen... in ons land oorlog was of een conflict was. Toen zijn ook geen sporters geschorst. Toen is ook niet iets daaraan gedaan. Of heeft de sport daar niet iets aan gedaan. Waarom nu wel? Ja. Dus dat ik denk dat iets is wat we ons misschien in Nederland ook moeten realiseren. Dat wij, en tot bepaalde hoogte ook terecht... natuurlijk die hele situatie bekijken van onze westerse... of West-Europese bril. Ja. Maar heel veel landen in de rest van de wereld vinden dit... en ik zeg het een beetje gechanceerd, maar vinden dit geen groot probleem. Hmm. En daarom wordt het ook moeilijk voor het IOC iedereen op één lijn te krijgen. Ja, en dat laat tegelijk nog een keer zien hoe moeilijk het is... om sport en politiek gescheiden te houden. Maar dat had u wel uitgelegd. Hartelijk dank, meneer Wolf. Absoluut. Graag gedaan, graag gedaan. Ja, dat was de heer Wolf van het Nederlands Olympisch Comité. En dit was het Oog. En morgen zit hier Wilfried de Jong. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. De Verzetsman en de Voetbalheld. Een waar gebeurd oorlogsverhaal over helden. De Verzetsman en de Voetbalheld. Nu in de boekhandel. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. De Verzetsman en de Voetbalheld. Nu verkrijgbaar bij Bruna en Reachop. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glashetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Henk kan na zijn medische behandeling bij Expert Clinics alles weer doen in de gym. Zoals squats, leg press, push-ups... Maar het liefst gaat hij met zijn sub lekker het water op. Expert Clinics. Voel je weer mens. Expert Clinics wordt gewoon vergoed door uw verzekeraar. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt... en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Laat het idee van de perfecte tuin los. Minder willen, minder doen, minder bemoeien. De natuur zoekt haar eigen weg. Dat zorgt voor de mooiste tuin. Helemaal vanzelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan.